A, B, V, G, D, J, J, Ž, Z, I, I kratke, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Č, Š, Š, tvrdý znak, I, mehký znak, E, J, J.